produkcja przez studio Jota Joto, nagrane w IGS, Górny Śląsk, Katowice 2002. KST na językach, stestuj ten hardkorowy delikates, ej. Siemanko, tu z Gastwa Milia, teraz na szybko pozdrowionka dla wszystkich ziomusiów po kolei z całych Katowic. Pozdrawiam masy ludu, HST, Rogal też jest. Risku, mój człowiek HST z mojego osiedla, na językach, mocna płyta, sprawdź to. Gutek, Mustafara, Indios, Bravos, kupcie tą płytę, bo jest zajebista. Każdy wie, że HST jest pro. Te kapelmeister, że jest hachar, nie? Słuchajcie na językach, to jest dobra płyta, gawno. IGS Studio Katowice, produkcja HST, pozdrawiam, płyta inna niż wszystkie. HST, najwyższy koleś, kurwa, najwyższy rap. Poziom B. Siemasz Hastu, raz, dwa, trzy, pozdrowienia, kurwa. Siemano, tu PIH, sesja w Katowicach z Hastem. Pamiętaj, na językach, wykurw, kurwa, kawaliny, słuchaj tego. Hasto na językach, trzymaj się, byle tak dalej. Pozdrowienia dla Hasta, tu skut. Ej, respekt Hastu, bas, bo bas, antysion. Przepłyta, przeprodukcja, przezajeboza, stary oby tak dalej. Z tej strony wokału SMOK, PFK, kompany 2002. Stawiam sprawę jak kaba na ławę, że fenomenalna płyta, HST. Yo, tu Anioł, przeimprezy, przepłyta. I pamiętajcie, Ało na CEO, happy people. No to mąż.